48वां सर्ग। भोग आदि की लालसा की निंदा। दाशूर की उत्पत्ति और प्रसन्न हुए अग्निदेव से उनको वर प्राप्ति। यदि यह संसार चक्र एकमात्र मन की कल्पना ही है, परमार्थतः यह ब्रह्मा ही है, तो बुद्धि, प्रतिभा, निपुणता आदि से संपन्न महापुरुषों में कोई भी वैसा क्यों नहीं देखता? इसमें क्या कारण है? ऐसी यदि कोई शंका करे तो परमार्थ तत्व की ओर ध्यान न देना और उसके विरुद्ध भोगैश्वर्य आदि की आसक्ति ही इसमें कारण है, ऐसा कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, भोग और ऐश्वर्य से हत बुद्धि अतेव ऐहिक और पारलौकिक भोग ऐश्वर्य के उपायभूत लौकिक और वैदिक विविध कर्मों से बढ़ी हुई अभिलाषा वाले एवं स्वयं अपनी आत्मा और दूसरों की वंचना करने वाले पुरुष जब सत्य तत्व की ओर ध्यान नहीं देते, वे उसे नहीं देखते, एक तब कौन देखते हैं? ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं, जो पुरुष विवेक बुद्धि की चरम सीमा को पहुँचे हैं एवं इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वे इस जगत की माया एवं सत्य तत्व को हाथ में रखे हुए बेल के समान भली भांति देखते हैं। दो, जो विचारवान जीव। 833, पेज 158। स्थिति प्रकरण। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। इस जगत की बाह्य माया और अहंकारमयी आभ्यंतर माया को तुच्छ जानकर जैसे सांप केंचुल को छोड़ देता है, वैसे ही माया का त्याग करता है, तदंतर अनासक्ति को प्राप्त होकर जैसे अग्नि से जला हुआ बीज चिरकाल तक खेतों में रहता हुआ भी उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही वह भी चिरकाल तक देहों में स्थित होता हुआ भी फिर उत्पन्न नहीं होता। 3-4 वर्टिकल बार किंतु अज्ञानी पुरुष आधिव्याधि से घिरे हुए प्रातःकाल या आज नष्ट होने वाले शरीर के हित के लिए प्रयत्न करते हैं, आत्मा के हित के लिए प्रयत्न नहीं करते। 5 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, आप भी अज्ञानियों की तरह जड़ शरीर के हित का दुहक के लिए संपादन न कीजिए, एकमात्र आत्मनिष्ठ होइए। 6 पहले प्रस्तुत दाशूर की आख्यायिका को सुनने की इच्छा वाले श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, जगत हे प्रभो, यह विश्व सुख को देने वाला संसार चक्र दाशूर की आख्यायिका के तुल्य कल्पना द्वारा रचित आकार वाला एवं अवास्तविक है, ऐसा जो आपने कहा वह कैसे है? वह आख्यायिका जिस प्रकार की है उसे वर्णन करने की कृपा कीजिए। वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, की माया के स्वरूप के उदाहरण रूप से मेरे द्वारा कही जा रही दाशूर की आख्यायिका को आप सुनिए। वर्टिकल बार 8 वर्टिकल बार इस पृथ्वी तल में विचित्र फूलों के वृक्षों से परिपूर्ण मगध नाम से प्रसिद्ध बड़ा समृद्ध देश है, उसमें कदम वन के विस्तार ने अनायास सब जंगलों को विस्तृत कर रखा है। भांति भांति के पक्षियों के झुंडों और आश्चर्यमय वस्तुओं से वह बड़ा रमणीय है। उसकी ग्राम सीमा की भूमियां धान आदि की खेती से व्याप्त हैं। नगर के उपवनों से वह सुशोभित है। उसकी सब नदियों के तट कमल, उत्पल और कलार से भरे हैं। उपवनों के झूलों में झूल रही महिलाओं के गानों से वह गुलजार है। निशा से उपभुक्त हुए से मुझाए फूलों से वहाँ की सड़कें निबिड रहती हैं। उस देश में कनौल के वृक्षों से व्याप्त, केले की झाड़ियों से निबिड, कदम्बों के वृक्षों से सुशोभित एक पर्वत तट था, जहाँ फूलों में बहने से वायु शब्द करता था, केसर रूपी लाल धूली से जो व्याप्त था, जिस पर कलहंस तथा अनुरागयुक्त सारस शब्द करते थे। उस पुण्य पर्वत पर जिसमें विचित्र पक्षी और वृक्ष थे, परम धर्मात्मा और महात्पस्वी कोई मुनि निवास करते थे, उनका नाम दाशूर था। वे अत्यंत कठिन तपस्या कर रहे थे। कदम्ब वृक्ष की चोटी पर वे रहते थे। उन्हें संसार की किसी वस्तु से अनुराग न था और वे महाज्ञानी थे। 9:16 वर्टिकल बार। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवन, वे महात्पस्वी वन में कदम के विशाल वृक्ष की चोटी पर किसके प्रभाव से और कैसे रहते थे। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, शर्लोमा नाम से विख्यात उनके पिता थे। वे दूसरे ब्रह्मा के सदृश थे, उसी पर्वत पर निवास करते थे। 18 देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच की तरह उनके यह एक पुत्र हुआ। उस पुत्र के साथ उन्होंने वन में सारी आयु व्यतीत की। 19 तदुपरांत वे शर्लोमा ऋषि यहाँ पर अनेक वर्षों का उपभोग करके जैसे पक्षी घोंसला छोड़कर चला जाता है, वैसे ही देह का त्याग कर स्वर्ग को चले गए। 20 दुर्भाग्य द्वारा दाशूर के पिता दाशूर से पृथक किए गए थे, अतेव एकाकी सीएम वे कुरर पक्षी के सदृश करुण विलाप करने लगे। 21 वर्टिकल बार माता और पिता के वियोग से शोक संतप्त वे हेमंत में कमल के समान अत्यंत म्लान हो गए। हे एक एव इस शब्द से ज्ञात होता है कि उनकी माता ने पिता का अनुगमन कर लिया था। 834 पेज 159 सर्ग 48 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। श्री रामचंद्र जी अत्यंत दीन उस बालक को वन देवता ने अदृश्य शरीर होकर इस प्रकार आश्वासन दिया। 22-23 हे ऋषिपुत्र, हे महाप्राज्ञ, तुम अज्ञानी के समान क्यों रोते हो? तुम संसार के चंचल स्वरूप को क्या नहीं जानते? 24 वर्टिकल बार हे सज्जन, संसार में चंचल सृष्टि सदा ऐसी ही है। वह पहले तो उत्पन्न होती है, जीवित रहती है और पीछे अवश्य विनष्ट हो जाती है। 25 वर्टिकल बार हे मुने, व्यवहार दृष्टि में ब्रह्मा आदि यह जो कुछ भी वस्तु प्रसिद्ध है, उसका अवश्य विनाश हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए पिता के मरण के लिए तुम व्यर्थ विषाद मत करो। जैसे उदित हुए सूर्य अवश्य डूबते हैं, वैसे ही उत्पन्न हुए का विनाश अवश्यंभावी है। 26-27 दाशूर के नेत्र मारे विलाप के लाल हो गए थे। वे ऐसी आकाशवाणी सुनकर जैसे मोर मेघ का गर्जन सुनकर धैर्य को प्राप्त होता है, वैसे ही धैर्य को प्राप्त हुए। 28 उठकर अपने पिता का और एक दैहिक कर्म बड़ी आतुरता के साथ करके उत्तम सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय किया। 29 वन में ब्रह्मोचित कर्म से तपस्या कर रहे उन्होंने अनंत शुद्धि अशुद्धि आदि कल्पनाओं से युक्त श्रोत्रियत्व प्राप्त किया, जिससे ज्ञेय तत्व का ज्ञान नहीं हुआ। ऐसी बुद्धि वाले उस श्रोत्रिय का चित्त उन्होंने शुद्धि और अशुद्धि की कल्पनाओं से इस पवित्र पृथ्वी पर विश्राम को प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि यह सारा भूमंडल शुद्ध था, तथापि इसे केवल अशुद्ध सा देखते हुए वे कहीं पर विश्रांति को प्राप्त नहीं हुए। 30-32 तदंतर अपनी कल्पना से ही उन्होंने विचार किया कि वृक्ष की चोटी ही पवित्र है, उसी पर मेरा रहना ठीक है। 33 वर्टिकल बार इसलिए अब मैं तपस्या करूंगा, जिस तपस्या से वृक्षों शाखाओं और पत्तों पर पक्षियों की तरह रह सकूं। 34 ऐसा विचार कर खूब धधकती हुई आग जलाकर उसमें अपने कंधों से नोच नोच कर मांस की आहुति देने लगे। 35 तदुपरांत मैं देवताओं का मुख हूँ, इसलिए देवताओं के कंठ ब्राह्मण के मांस से भस्म न हो, ऐसा विचार कर दैदीप्यमान भगवान अग्निदेव उनके सामने जैसे बृहस्पति के सामने सूर्य प्रकट हुए। 36-37 वर्टिकल बार हे सज्जन, जैसे कोश के भीतर से कोशाधिपति पहले से स्थापित मणि को ग्रहण करता है, वैसे ही हे कुमार, तुम्हारे अंदर पहले से विद्यमान अभीष्ट वर तुम ग्रहण करो, ऐसा धीर वचन उन्होंने कहा। 38 वर्टिकल बार जब अग्निदेव ने ऐसा कहा, तब ब्राह्मण कुमार ने अर्ध्य और पुष्प से सुशोभित स्तुतियों द्वारा अग्नि की पूजा कर उनसे कहा। 39 भगवान प्राणियों से चारों ओर ठसाठस भरी हुई पृथ्वी पर पवित्र प्रदेश मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया, इसलिए वृक्षों के ऊपर मेरी स्थिति हो। 40 वर्टिकल बार वर्टिकल बार मुनिपुत्र के ऐसा कहने पर सब देवताओं के मुखरूप अग्निदेव वृक्षों के ऊपर ही तुम्हारी स्थिति हो ऐसा कहकर अंतर्हित हो गए। 41 सायंकालीन कमल के समान अग्निदेव के क्षण भर में अंतर्हित होने पर पूर्ण काम वह मुनिकुमार पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हुआ। 42 अत्यंत संतोष को प्राप्त हुए उस मुनिकुमार ने अभीष्ट वर की प्राप्ति द्वारा उत्पन्न हुई मुख की कांति से, जो मंद हास्य से अधिक सुशोभित हो रही थी, संपूर्ण कला से युक्त चंद्रमा को और विकसित कमल को फीका कर दिया। 43 835 48वां सर्ग समाप्त।